السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حشر کے میدان میں اچھے اور برے, صالحین اور طالحین, بھلے اور برے سارے کے سارے شرمندہ ہوں گے. حشر کے میدان میں سب شرمندہ ہوں گے. اب حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کو بھی موت آئے گی ضرور شرمندہ ہوگا. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس چیز کی شرمندگی ہوگی؟ فرمایا, اگر اچھے عمل کرنے والا تھا تو یوں سمجھ کر پشیمان اور شرمندہ ہوگا کہ میں اگر اور عمل کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا, اور اگر برے عمل کرنے والا تھا تو یوں سوچے گا کہ کاش میں گناہوں سے, برائیوں سے اپنی جان کو بچائے رکھتا. یہ حدیث مشکات میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ سب پریشان ہوں گے, سب کے سب. اس لیے اس دنیا کی زندگی میں نیکیاں کر لیجئے, یہی نیکیاں آپ کو اور مجھے حشر کے میدان میں فائدہ پہنچائے گی. اب جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے, اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ, تیرے ذکر پر, تیرے شکر پر اور تیری عبادت پر تو میری مدد فرما. یہ دعا پڑھتے رہنے چاہیے. یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ جل جلالہ ومن والو توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.